Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце. У эфіры чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхась Скобла вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. У московскім выдавецтве «Новы літаратурны агляд» выйшла кніга Александра Фядуты, у якой расказваецца пра беларускую прысутнасць у Пецярбургу 19-га стагоддзя. Экспертам пяцікніжжа «Свабоды» будзе крытык Ася Паплаўская, а госці рубрыкі «Аўтар і твор» выступіць паэтка Аксана Спрынчан. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, і распачнем мы наш выпуск з пяцікніжжа «Свабоды». На сёлетнім свяце беларускага пісьменства, што прайшло ў першую нядзелю верасня ў Хойніках, не было заўважана ніводнага айчыннага літаратара, чыя творы складаюць гонары сучаснай нацыянальнай літаратуры. Таму наша экспертка Ася Паплаўская падказвае арганізатарам, якія кнігі, якія аўтары змогуць упрыгожыць наступны дзень пісьменства і друку. Слова Валянціне Аксак. Спадарня Ася, выбіраючы кнігі, аўтараў якіх варта запрасіць на дзень беларускага пісьменства, якія крытэрыі вы паклалі ў аснову свайго выбару? Калі я выбірала кнігі для гэтага рэйтынгу, я думала, што неабходна ўключыць па адным прадстаўніку з розных плыняў, з розных накірункаў літаратуры сучаснай. Ну, наперш, гэта сталы празаік, абавязкова гэта сталы паэт, пасля абавязкова гэта павінен быць творца сярэдняга пакалення, ну і, канешне, не абысці ўвагай малады талент, які ў беларускай літаратуры, дзякуй Богу, ёсць. І пачынаеце са сталага празаіка. І пачынаю не толькі таму, што Барыс Петровіч, аўтар кнігі «Шчасце быць сталы празаік», але і таму, што з гэтай кнігі пачалася мая любоў да сучаснай беларускай літаратуры. Прачытаўшы гэту кнігу, я зразумела, што тут ёсць што чытаць, ёсць над чым думаць, што разумець, і такім чынам уцягнулася ў беларускую літаратуру. Кніга «Шчасце быць», акрамя вядомых фрэсак, непатрэбных рэчаў і знакамітага цыклу «Піліпікі», утрымлівае таксама апавяданні, такія як «Стах», у якім галоўны герой разважае над тым, што ёсць адзінота, існуе яна ўвогуле. Што такое памяць, шчасце, зайздрасць, справядлівасць, каханне? І кожны чытач можа адказаць сам для сябе на гэтае пытанне, таму што Барыс Петровіч не дае канкрэтных адказаў, ён толькі падштурхоўвае да роздумаў і дае харчаванне для таго, каб думаць над гэтымі спрадвечнымі праблемамі. Герой Барыс Петровіч упэўнены, што калі нават адзін чалавек на зямлі стане лепшым дзякуючы стасункаў са мною, значыць, я недарэмна жыў на свеце. Ад сталага празаіка да сталага паэта. Так. Другі аўтар, які ўвайшоў у мой суб'ектыўны топ, гэта Леанід Ранько-Майсюк з кнігай «Вершы, каханне, проза». Ужо з назовы бачна, што кніга прасякнутая глыбокім лірызмам. Проза пісьменніка вельмі паэтызаваная, натхнёная, закалыхвае і кружыць. Я не хачу, каб закаханасць перарастала ў каханне. Каханне, пачуццё тупіковае, таму я баюся кахання. Над ім злавесна падцепваецца асінавае лісце нянавісці. Так піша Леанід Ранько-Майсюк, распавядаючы пра сваё падарожжа ў Грэцыю са сваёй каханай жанчынай. А ў эго-эсэ «Стомленасць Парыжам» можна знайсці такія радкі. І каханую, якая так і не вернецца, трэба штодзённа вяртаць праз творчае цярпенне, якое абавязкова аздобіцца парнаскім снегам і пераможным пальмавым лісцем. І працягвае ваш рейтынг таксама паэт сталы, я б сказала, што ўжо патрыарх беларускай паэзіі. Так, Алесь Разанаў з кнігай «Рэчаіснасць», якая выйшла ў 1998 годзе ў межах серыі «Галерея Б». У гэтай кнізе найбольш, на мой погляд, цікавыя творы Алесь Разанава, таму што гэта пачатак ягонай такой наватарскай паэтычнай дзейнасці. Гэта тая кніга, якая зноў-такі прымушае задумвацца не толькі над тым, пра што ён піша, але як складзеныя вершы. Творы Алесі Разанава цікавы шырокаму колу чытачоў, таму што гуляць у тую гульню словаў, метафор, прабірацца праз тую глыбіню думак і шматзначнасці, якую кладаю ў свае тэксты Алесь Разанаў, я думаю, усім беларускім чытачам было цікава, ёсць цікава і будзе цікава. Вось, напрыклад, невялічкі урывак з паэмы Алесі Разанава «Гліна». У нетрах зямлі выспяваеш паволі, чакаючы, што ў чалавеку выспее думка, якая цябе зразумее, а ён жыве нараджэннем і скон. разум і тужыць, што гэта ўсё жыццё. На чацвёртай пазіцыі у вас пастаўлена імя беларускага літаратара, хто сёння даволі на слыху і найперш не ягонымі творамі. Я, выбіраючы чалавека на чацвёртую пазіцыю, думала пра гэта. І мне вельмі хочацца, каб усё ж такі Владзімір Некляеў успрымаўся найперш як пісьменнік, а не як грамадскі дзеяч, а якім ён успрымаецца сёння. І таму я хачу звярнуць увагу наших паважаных слухачоў на кнігу Владзіміра Некляева «Выбраныя творы». Яна выйшла зусім недаўна у серыі «Кнігазбор». Натуральна, калі гэта кнігазбор, то гэта выбраныя найлепшыя творы Владзіміра Некляева. Да таго ж, вельмі цікавая прамова Рыгора Брадуліна у гэтай кнізе. Рыгора Брадуліна характарызуе Некляева такім чынам. Вястун, вядзьмар, суразмоўца з душамі продкаў, верны рыцар крывіцкага духу, славатворца, паэт з вялікай літары, шалёны талент, шалёны да геніяльнасці. Прызнаюся шчыра, калі я чытала Владзіміра Некляева «Вяртанне веры» у кнізе «Цэнтр Еўропы», адзінай маёй эмоцыяй было Некляеў геніяльны. Гэты твор абавязкова трэба прачытаць усім беларусам для таго, каб паглядзець на сябе з боку. Ну, да таго ж, усе тыя паэтычныя тэксты, якія ўкладзены ў гэту кнігу, таксама ўжо вядомыя, і вельмі цікава іх перачытваць праз пэўны час. Мне здаецца, што Владзімір Некляеў гэта той чалавек, які павінен прадстаўляць нашу літаратуру, паэзію, прозу на дні беларускага пісьменства, таму што ён вельмі удала, энергетычна і ярка падае свае тэксты. Владзіміра Некляева трэба слухаць і чуць. А завяршае ваш рэйтынг прозвішча даволі нечаканае ў гэтым спісе. Я клала ў гэты спіс кнігу Сергія Календы «Помнік атручаным людзям». Гэта першая кніга «Празайка». Ён піша пра маргіналу, ён піша пра людзей, якія не ўспрымаюцца грамадствам, якія з яго вытыркаюцца, але тым не менш знаходзяць сабе месца, нават збягаючы ад гэтага грамадства. Ён лічыць сябе бітнікам і прапагандуе ідэі біт пакалення, якія адмаўлялі традыцыйную мараль і агульнапрынятыя сацыяльныя каштоўнасці. У творах Сергія Календы «Жыццё на мяжы», «Зараз ці ніколі», «Чорнае ці белае» ніякіх паўтонаў і кампрамісаў. Сергій Календа ў сваёй творчасці максімалісткі, незвычайна сталы і вельмі моцны духам, што мяне, як маладога чытача, па шчырасці вельмі здзівіла для першай кнігі маладога хлопца. Таму я думаю, што гэты празаік, які ўжо выдаў другую кніжку сваёй прозы, варта таго, каб прадстаўляць нашу маладую літаратуру на дні беларускага пісьменства. Экспертам «Пяцікніжжа свабоды» была крытык Ася Паплаўская. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У маскоўскім выдавецтве «Новы літаратурны агляд» выйшла кніга Александра Феадуты пад назвай «Палякі ў Пецярбургу 19-га стагоддзя», дзе расказваецца пераважна пра выхадцаў з беларускіх земляў. З гэтай неадпаведнасці і пачалася наша гутарка з аўтарам. Александр, летась выйшла кніга Міколы Нікалаева «Беларусы ў Санкт-Пецярбургу». Назва вашай кнігі «Палякі ў Пецярбургу», але часам у абедзвюх кнігах расказваецца пра адных і тых самых людзей. А чаму у Мікалаева яны беларусы ці ліцвіны, а ў вас палякі? У шаноўнага, вельмі паважанага мною Мікола Вікторовича галоўным крытэрыем з'яўляецца крытэрый паходжання, з якой землі гэтыя людзі паходзяць. Яны сапраўды большай часткай паходзяць з тэрыторыі сучаснай Беларусі. Але калі друкуюцца тэксты мемуарныя, якія тычацца даўняй мінушчыны, каментатар павінен сыходзіць з іншага крытэрыю. І тут крытэрый такі, як усведамлялі, ідэнтыфікавалі сябе гэтыя людзі і на якой мове яны насамрэч думалі. Тут моўны прынцып з'яўляецца галоўным сведчаннем нацыі, сведчаннем паходжання. Гэта не значыць, што тыя, хто думаў у сярэднявеччы па латыні, яны былі дрэўнімі рымлянамі. Але вось тое, што тычыцца 19-га стагоддзя, мы ўжо бачым. У нас не паўстае пытанне, як ідэнтыфікаваць сябе, напрыклад, той же самы Восіп Шацлаўскі, адна з цэнтральных постацяў і ў маёй кнізе, і ў кнізе прафесара Нікалаева. Вось якраз мемуары Восіпа Шацлаўскага найбольш каштоўныя, як на мой погляд, ва ўкладзеным вамі зборніку. Яны без сумнення зацікавяць першую чаргу айчынных міцкевічазнаўцаў. Той жа Адам Міцкевіч пісаў, што Рым збудаваны Богам, а Пецярбург д'яблам. Здаецца, гэта ў дзядах. Дык няўжо нашым землякам так няўтульна былося ў тым Петербургу. Ведаеце, калі сёння я спрачаюся з расійскімі калегамі наконт таго, ну як адчувалі сябе героі маёй кнігі у Петербургу тая часта, і накажуць, ну гэта ж была сталіца. Ну я разумею, што Петербург не Вільня у нашым сучасным уражанні, але гэта іншая краіна, гэта месца, куды высылалі, і той же Мицкевіч быў ссыльным. І не гледзячы на тое, што бліскучую кар'еру ў Петербургу зрабіў, напрыклад, швагер Мицкевіч, Францішак Малеўскі. Гэта для яго таксама было месца ссылкі. І ён, ужо будучы адным з кіраўнікоў метрыкі літоўскай, адным з памочнікаў вядомага дзяржаўнага дзеяча аспіранскага, яго арыштоўваюць пасля паўстання 30-31 гадоў, таму што ёсць небяспека таго, што мажліва ён атруціў там нейкі калодзец. Так, дарэчы, са ссыльнымі філаматамі, са шматкім было. То бок яны аўтаматычна залічваліся да неблаганадзёжных. Так, калі Пушкін піша ў вядомай эпіграме «Не то беда, што ты паляк», вось гэта была беда насамрэч, да? І той же Булгарын, якога ягонае атачэнне ведала не як паляка, а як беларуса. Для тагачаснай эліты расійскай, тагачасных інтэлектуалаў паляк значыцца падазроны. Магчыма, яшчэ Мицкевіч ведаў, што гэты Санкт-Петербург ён збудаваны на касцях тысячаў яго землякоў. Дык ён піша пра гэта. Ён же піша пра Петербург, у яго ёсць урывак у дзядах, дзе ён апісвае і свае ўражанні ад таго, як іх сынных філаматаў везуць у Петербург, і ён апісвае легенды петербургскі, усё тое, што ён чуў пра гэты горад. І горад, які паўстае перад яго вачамі, гэта горад пусты, горад халодны, горад каменны. І калі ў Пушкіна там сярод гэтага горада пышнага, горада беднага, ходзіць маленькая ножка, якія ножкі? Ножкі маленькія хадзілі для Мицкевіча ў Маскве, а ў Петербургу каханне немажліва. Я ізноў дазволю сабе вярнуцца да мемуараў Восіпа Пшыцлаўскага. Вось ён прыводзіць дыялёг Мицкевіча і Пушкіна. «А вы Шлегеля чыталі?» – пытаецца Мицкевіч. «Не», – адказвае Пушкін. «А Мільтона?» – «Не». «А Шекспіра?» – «Не». Пушкін саромеецца і сыходзіць, а потым пытае рады ў Мицкевіча, што варта пачытаць з сусветнай літаратуры. Няўжо і сапраўды ўзровень адукацыі песняра Літвы быў нашмат вышэйшы за ўзровень Пушкіна? Традыцыя выкладання ў Віленскім універсітэце – гэта ўсё ж такі тая традыцыя, якая складвалася шмат гадоў. І Мицкевіч выйшаў з універсітэту кандыдатам, ён выйшаў чалавекам, якому дазвалялася выкладаць у любых навучальных установах імперыі. Гэта сведчыць пра тое, што адукацыя ўсё ж такі была сістэмная. І калі мы гаворым пра Пушкіна і Пушкінскі ліцэй, прабачце, гэта быў першы курс набраны ў гэтую навучальную установу. І ніхто не ведаў, што гэта будзе, што з гэтага атрымаецца. І сам Пушкін, дарэчы, даў найжорсткую адзнаку ліцэю. Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Вось Мицкевіч про себе так сказать не мог. Вось вы згадали вядомую эпіграму Пушкіна на яшчэ аднаго нашага земляка Фадзея Булгарына. «Не то беда, што ты паляк, Мицкевіч лях, Касцюшка лях». То бок, ваша нацыянальная прыналежнасць усё ж такі ваш мінус. Ці былі сярод тагачаснай расейскай эліты не шавіністы, з якімі вось гэтыя ліцвіны, назовем іх так, маглі б размаўляць пра незалежнасць свайго краю? Для расейцаў спроба узнавіць дзяржаўнасць Рэчы Паспалітай — гэта была спроба разбурэння імперыі. Прабачце, ніводны з нас, калі сёння, напрыклад, будзе спроба стварэння польскай аўтаноміі на тэрыторыі Гродзенскай вобласці, ну, як бы мы добра не ставіліся да нашых землякоў-палякаў і да палякаў наогул, ну, просто гэта не падтрымае, таму што гэта быў бы першы шаг да федэралізацыі, а пасля да разбурэння унітарнай Рэспублікі Беларусь. 19-е стагоддзе ў нас, можна сказаць, няблага даследавана, можна было б згадаць працы і Адама Мальдзіса, Ігнадзя Кісялёва, Язэпа Янушкевіча. Што новага знойдзе чытач у выдадзенай вамі кнізе? Перш за ўсё, тэксты. Тэксты Восіпа Пшыцлаўскага не перавыдаваліся ў такім памеры з 19-го стагоддзя. Усе астатнія тэксты перакладзены. На жаль, гэтую кнігу я рабіў па просьбе расійскага выдавецтва, буйнейшага гуманітарнага выдавецтва Расіі «Новае літаратурнае абазрэнне». І таму зразумела, што тэксты перакладаліся з польскай на расійскую мову. Па-другое, гэты гэтыя тэксты ўпершыню адкаментаваныя. Ну і апошняе, на што я звярнуў увагу, усё ж такі я ведаю, колькі будзе пытанняў за слова палякі ў назве кнігі, але ўсё ж такі пра тое, што ёсць палякі і ёсць літвіны, пытанне пастаўлена. Я не ведаю, хто яшчэ гэта ставіў на расійскай мове. Ці будзе гэтая кніга даступная беларускаму спажыўцу? Тыя асобнікі, якія ў мяне будуць, я паспрабую зрабіць усё, каб яны былі ў навуковых бібліятэках Менска. Александр Феадута, аўтар кнігі «Палякі ў Пецярбургу 19-го стагоддзя», быў гостем нашай перадачы. Неўзабаве мы вернемся ў дом літаратара, а цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Верховны прадстаўнік Еўразвязу па знешніх сувязях і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон заклікала правесці незалежнае расследаванне смерці Алега Бябеніна. Вязень Івацевіцкай калоніі Мікалай Утухович упершыню болей як за 1.5 гады сустрэнецца з жонкай Аленай і дачкой Кацярынай. Сваякі паехалі да яго ў калонію на доўгатэрміновае спатканне. Падворжы адбываецца фэст «Аршанская бітва 2010». Выканаўцы і слухачы прыехалі на Крапівінскае поле, нягледзячы на тое, што некалькі год запар міліцыя спрабавала сарваць імпрэзу. 5 патэнцыйных кандыдатаў ад дэмакратычных сілаў сустрэліся з актывістамі, якія сабраліся на абласны форум прадстаўнікоў палітычных і грамадскіх арганізацый Віцебскай вобласці. Менск адзначае «Дзень гораду». Пры мікрафоне Міхася Скобла мы вяртаемся ў наш дом літаратара. Амаль усе беларускія паэткі пачынаюць пісаць вершы для дзяцей, калі самі становяцца маці. А вось Аксана Спрынчана замест лёгкіх рыфмаванак стварыла для сваёй 3-гадовай Альжбеты кнігу сур'ёзнай пазнавальна-даведачнай прозы, якая так і называецца «Незвычайная энцыклапедыя беларускіх народных інструментаў». Дапамог паэтцы ў гэтым музыка Яраш Малішэўскі. Кніга нядаўна выйшла ў выдавецтве «Мастацкая літаратура», дзе яе аўтаркай сустрэлася Валянціна Аксак. Спадарыня Аксана, скажыце, калі ласка, як вам удалося атрымаць такую незвычайную замову Міністэрства інфармацыі? Насамрэч, ніякіх замов ад Міністэрства інфармацыі ніколі не бывае. Гэта ўжо, калі кніжка выдаецца, то выдавецтва альбо звяртаецца, яно ставіць такі грыф, альбо не, тут проста гэта такая выпадковасць. Але ж, відаць, не выпадкова нарадзілася ў вас са спадаром Ярашам гэтая кніга. Гісторыя гэта звязаная з каханнем, з сям'ёю і звязаная з выдавецтвам беларускай энцыклапедыі. Калісьці я там працавала, туды прыйшоў працаваць Яраш Малішэўскі. Мы пазнаёміліся, закахаліся адзін у аднаго, стварылі сям'ю. І паколькі ён музыка, калекцыянер беларускіх народных інструментаў, я пісьменніца. І у нас нарадзілася дачушка, якая трэцім словам пасля мамы і таты абрала слова дуда. І гэты інструмент сапраўды заўжды, які вісіць на сцяне, вельмі я прыцягваў. То так ці інакш сталі ўзнікаць нейкія думкі, размовы, гэта вечары нашы сямейныя дома, калі Яраш грае на музычных інструментах. І вось неяк усё гэта аб'ядналася і нарадзілася вось такая незвычайная энцыклапедыя беларускіх народных інструментаў для дзяцей. Пра колькі інструментаў тут вядзецца гаворка і на колькі з іх грае сам Яраш? Інструменты 32, а вось на колькі з іх грае сам Яраш? Грае ён і на карыне, і на леры, і на дудзе, і на дудках розных, і на вусным гармоніку, і на вугольніку, і на варгане. Таму я думаю, трэба будзе дакладней палічыць, но думаю, што больш паловы дакладна. У гэтай кнізе залічаны да беларускіх народных толькі інструменты, якія тут нарадзіліся, ці і тыя, якія прыйшлі ў Беларусь і ўжо ўвайшлі ў актыўны ўжытак народных музыкаў. Так, інструменты ў бачыні сваёй такці наш прыходзілі, адкусьці прыжываліся, просто яны сталі беларускімі, народнымі, якія вызначаюць нашу музыку, нашу культуру, хоць карані, які ў многіх беларусаў ёсць з іншых земляў. Кніжка створаная ў выглядзе энцыклапедыі. Вы тут даеце караценькія спасылачкі для вундеркіндаў, як вы называеце, і для разумных беларусікаў. Але ж скажыце, колькі ў гэтай кнізе сапраўды энцыклапедычнага, а колькі прыдуманага? Всё, што датычыцца самога інструмента, яго апісання, з чаго ён робіць, робіцца, адкуль ён прыйшоў. Гэта ўсё праўдзівая інфармацыя. Ужо сама казка пачынаецца там, дзе як ён прыйшоў, як нараджаўся, ствараецца вось гэтая легенда, паданне альбо казка, тут складана як гэта назваць. Гэта ўжо наша з Ярашам фантазія, але яна вся на аснове сапраўды таго, што датычыцца кожнага інструмента. І зразумела, што все выявы інструмента, якія малявала Вероніка Шніп, маладая мастачка, яны все дакладна правдзівыя. Тут ўжо ніякай фантазіі, тут толькі проста прыгажосць і душа перадачы інструмента. Цікавая гісторыя пра цымбалкі. У 1806 годзе ў горадзе Шклове Магілёўскай губерні нарадзілася два хлопчыкі – Міхась Гузікаў і Пятро Пузікаў. Гэта казка ці сапраўдная гісторыя? Ну, конечно, это фантазія, ўсё ж такі такая для дзяцей, калі сказаць так. Але вы даеце дату нараджэння гэтых хлопчыкаў, адзін з якіх прыдумаў нібыта цымбалкі, а потым нават пішаце, што, цытую вас жа, і калі ў 1836 годзе, зноў жа ж энцыклапедычная дакладнасць, аўстрыец Шлезінгер выдаў брашуру Міхась Гузікаў і ягоны інструмент з дрэва і саломы, Пятро зразумеў, што прайграў. Не, так Міхась Гузікаў это правдзіва. Просто ж ягоны сябар это прыдумалі, што ну быў жа яго відаць у дзяцінстве сябар. Тут трошечкі прыдумана. Але тое, што сапраўды быў існаваў Міхась Гузікаў і гэтая кніга, гэта правдзівая інфармацыя. Скажыце, калі ласка, як вы адчуваеце запатрабаванасць падобнага выдання? Ведаю, што за першыя некалькі тыдняў разышлося 600 экземпляраў. Тое, што я даведвалася ў выдавецтве, было ўжо замоўлена. Я думаю, што гэта ўсё ж такі запатрабаванасць пэўна ёсць. Ўсё ж такі 600 з 2000 это ўжо не так і мала для першых тыдняў. Ну, паглядзім, як яно будзе далей. Канешне, на самай справе мара была такая, каб кніга выйшла з кампакт-дыскам, каб гэта можна было ўсё паслухаць. На жаль, рэчаіснасць яна ў нас не казачная, не трымаўся менавіта такі праект, але я думаю, што калі дзеці ўжо будуць ведаць нават назвы, нават вот некія гісторыі, то пасля яны так ці інакш ўжо дзесьці пабачаць, пачуюць ўжо, канешне, тут першую чаргу гэта бацькі. Я думаю, што яны змогуць ім даць паслухаць, паказаць, звадзіць на выступы, тым болей, што зараз ўсё ж такі вельмі шмат месца, вечарынаў, якія я сама ладжу, дзе гэтыя інструменты гучаць. А ці збіраецеся вы са сваім саўтарам Ярашам Малішэўскім ладзіць прэзентацыю гэтай незвычайнай энцыклапедыі з паказам, так бы мовіць, інструментаў, пра якія вы напісалі? Так, прэзентацыя адбудзецца 1 кастрычніка ў бібліятэцы Цёткі, а 17 гадзіне, так што все ахвотныя могуць прыйсці. Канешне, я думаю, што 32 інструменты за адну прэзентацыю не прыгучаць, але найбольш цікавыя, найбольш арыгінальныя. Я буду прадумваць, як прадставіць, як гэта падаць, каб было цікава і дарослым і дзецям. Апрача таго, што вы недаўна спрычыніліся да выдання такой цікавай і, спадзяюся, карыснай для беларускіх дзяцей кнігі, вы яшчэ і займаецеся, так бы мовіць, дарослай творчасцю і, як вядомую паэтку. Вас недавно чакаў Дом творчасці у Швецыі на вядомым для ўжо многіх беларусаў, дзякуючы шведскай праграме падтрымкі беларускай літаратуры Готландзе, яго сталіцы Візьбу, Дом творчасці для пісьменнікаў і перакладчыкаў. Ці ствараліся беларускай паэтцы вершы на шведскім востраве Готланд? Я думаю, што беларускім паэткам і паэтам ніякі востраў і ніякая краіна ніколі не перашкодзіць ствараць вершы, а толькі можа іх натхніць і в той же час упэўніць, што лепей Беларусі нічога няма. Аксана Спрынчан з новых вершаў. Вершы з гальфстрымам. Сплю напружана, ружы ўначы лятаюць, нібы мятлушкі. Сплю шумліва, мора хвалюецца ў ветры. Сплю часова, кожныя паўгадзіны вызначаюць мой час званы бажніцы Святой Марыі. Сплю стрывожана, вожыкі накручваюць на сябе сляды з брукаванкі. Сплю захутаная, у сцягі, што лунаюць над выспай, і мяккую поўсць барана. Сон на Готлендзе боскі, бо ўсё чуе і бачыць. На вокнах Візьбю, караблікі і маякі, камяні, з якімі працавала мора, і свечкі падуладныя вагню, стылёвыя лямпы і калекцыйная парцаляна. Прыватныя ваконныя музейчыкі змушаюць углядацца ў чужыя вокны. І раптам вакно ў герані раніць згадкай пра радзіму, на якой я зрэдку зазіраю чужое жыццё. а калі я бачу яго, дык з жывымі кветкамі. Шпацыраваць без марынаркі, каб адчуваць дождж, вецер, Готланд, каб ты аддаў сваю, а я кінула яе хвалям, каб адчуваць дождж, вецер, Готланд і гальфстрым закаханасці. Краду гейхеры, гарох і самоту. Чужыя кветкі прыгажэйшыя, гарох смачнейшы, і адно самоты чужая, не самотнейшая. У візьбю, дзе можна гладзіць галовы, не толькі дзецям, але і хатам, ўжо шмат стагоддзяў не з'язджаюць дахі. З'язджаюцца паэты ад родных ніў, ад родных дахаў, разумеюць, што свае бліжэй да неба. І тыя, на якія ставіш драбіны, і тыя, якія могуць з'ехаць ад вершаў. Дзяўчынкі спяваюць на выспе ста бажніцаў у храме Святой Марыі ў кароткіх чорных сукенках. А все одно згадывается Мнишка из верша Максима Танка. А все одно згадывается девчина в белой сукенце из верша Блока. А все одно там, где моры и ружи, хвали и пялёстки, пырские насенья, я на выспе стомленности, и яны пяюць про мяне. Ты дурыш мне на развітанне готлянскую кераміку, пиялу моего влюбёнага чырвонага колеру. Але гэтым разом ён мае надзвычай жыццёвае адценне. Яна ляціць са мною і не б'ецца на шчасце, і я заадно з ёю. Яна стаіць на стале, напоўненая тваёй адсутнасцю, я доўга не магу прыдумаць, што яе пакласці. Трускалкі таксама чырвоныя, мёд залішне салодкі, персік нагадвае вядомую карціну, але ўрэшце ў ёй знаходзіцца месца для выдранай на захадзе сонца рэпкі, невялікай і не маленькай, ідэальнай, як жаночыя грудзі, якія змяшчаюцца ў мужчынскай руцэ. Оксана Спринчан читала свои новые верши. На этом наш эфирный час заканчивается. С вами был Михася Скобла. Бывайте здоровы, с встретимся в Доме литератора. Простый день. Слухачы. Мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак. Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг. Чакаем. Это ваша свобода.